حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب، قید حج کا شرف عطا یا رب، کر دے حج کا شرف عطا یا رب، سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب، سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب، آج ہے روبرو میرے کعبہ ہے طواف کا یا رب، سلسلہ ہے طواف کا یا رب، کاش لب پر میرے رہے جاری، کاش لب پر میرے رہے ذکر آٹھو پہرے تیرا یا رب، ذکر آٹھو پہرے تیرا بار نہیں میری لگا یا رب پار نہیں آ میری لگا یا رب نفس و شیطان ہو شیطان ہو گئے غالب ان کے چنگل سے تو چھڑا رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا مقبول ترین سلسلہ شہزادہ حضور کی ملاقات میں سگ عطار آپ کو مرحبا کہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں مدنی پھول پیش کروں، ایک حدیث پاک کی سمری خلاصہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ رسالت مآب صاحب لولاک سیاہ افلاک فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ دنیا میں تمہارا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج سے ہر بدھ کو اسی طرح شہزادہ حضور دامت برکاتہم العالیہ کی ملاقات کے مدنی سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضری کا سلسلہ رہے گا، اور انشاءاللہ عز و جل ہم شہزادہ امیر اہل سنت ابو عبید حاجی احمد رضا عطاری سلمہ الباری کے مبارک جلوے بھی دیکھتے رہیں گے، اور حضور کی زیارت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل نیکی کی دعوت پر مشتمل دلچسپ مدنی پھولوں کا تبادلہ خیال بھی کرتے رہیں گے، ہم آپ کی طرف بڑھاتے رہیں گے، آپ کا فیڈ بیک لیتے رہیں گے، آپ سے انشاءاللہ عز و جل سوالات و جوابات کے ذریعے سے، ایس ایم ایس کے ذریعے سے، پیغامات کے ذریعے سے، فون کالز کے ذریعے سے آپ کے فیڈ بیک کی ترکیب کو انشاءاللہ عز و جل بڑھاتے رہیں گے۔ ہر بدھ کو عصر کی نماز کے بعد تمام مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج سے ہی اپنا ذہن بنا لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم سب شہزادہ حضور دامت برکاتہم العالیہ کی ملاقات کے دوران آپ کی خدمت میں اسی طرح مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے۔ آپ کے ایس ایم ایسز، آپ کے کالز، آپ کے فیڈ بیک، آپ کے خطوط کا سلسلہ بھی رہے گا انشاءاللہ عز و جل، اور یہاں سے نیکی کی دعوت کے مدنی پھولوں کی ترکیب بھی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، شہزادہ حضور دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت مدنی چینل پر براہ راست دکھائی جا رہی ہے، اور سعادت مند اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، قبلہ شہزادہ حضور دامت برکاتہم العالیہ کی برکات اور آپ کی زیارت سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ یہاں پر مجھے اس موقع پر اقبال کے چند اشعار یاد آ رہے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کی طرف بڑھاؤں، توجہ سے سنیے گا بھی، جھومیے گا بھی، اور اس کی برکات بھی حاصل کیجیے گا۔ وہ کہتا ہے کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، لیے بیٹھے ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. کہ اللہ تبارک و تعالی والوں کی یہ شان ہے، ان کی یہ عظمت ہے، ان کا یہ مقام ہے، ان کا یہ رتبہ ہے، ان کا یہ درجہ ہے، رب الانام جل مجدہ کی بارگاہ سے انہیں جو معرفت کے عظیم خزینے عطا ہوئے ہیں، ان کے چہروں کی نورانیت، ان کے قلوب کی روحانیت، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی عبادت، ان کی تنہائی، ان کی جلوت، ان کی خلوت، اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس میں اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ یقیناً ہر عاشق رسول اور نبی برحق علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ہر فرد اپنے دل میں ان کے لیے محبت رکھتا ہے، محسوس کرتا ہے اور ان کی زیارت کا متمنی رہتا ہے. اور یقیناً کیوں نہ ہو کہ رب العالمین عز و جل نے انہیں عطا بھی فرمایا ہے، اور جسے اللہ نے عطا فرمایا ہے اللہ کی عطا کردہ عطاؤں سے اپنا حصہ لینے کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا، ان کی برکتیں لینا، ان کی صحبتوں میں بیٹھنا، ان کی کمپنی کو جوائن کرنا، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہمیشہ سے عشاقان مصطفیٰ کا وتیرہ رہا ہے. خود رسول محتشم، نبی معظم، شفیع امم، صاحب الجود والکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی صحبت بابرکت میں صحابہ اکرام علی مردوان کا حاضر ہونا، اور صحابہ اکرام علی مردوان کی صحبت میں تابعین کا حاضر ہونا، اور تابعین کی صحبت میں تبا تابعین کا حاضر ہونا، اور تبا تابعین کی صحبتوں سے اولیاء کاملین، مجتہدین، عالمین، اہل علم کا، اہل محبت کا، اہل عقیدت کا حاضر ہوتے رہنا، یہ الحمدللہ رب العالمین تمام ہی کتابوں سے ثابت ہے اور دنیا جانتی ہے کہ روز اول سے لے کر اسلام میں انشاءاللہ عز و جل تا قیامت صحبت نیک کی کس قدر برکت ہے. اور وہ جو صحبت نیک کا حصول رکھتے ہیں، نیک صحبتیں جنہیں حاصل ہیں، نیک لوگوں کی برکتیں، علماء کی صحبتیں، مشائخ اہل سنت کی صحبتیں، متقیوں کی صحبتیں، پرہیزگاروں کی صحبتیں، فرما برداروں کی صحبتیں جنہیں حاصل ہیں، ان کی شخصیت، ان کے کردار، ان کے معیار، ان کے وقار، ان کی کیفیت میں کیسی ترکیب بنتی ہے، آپ اس بات کو خوب ملاحظہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہ ہو کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اور جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے جنہیں اپنی معرفت عطا فرمائی ہے، جنہیں اپنی پہچان عطا فرمائی ہے، جنہیں اپنی عبادت کی لذت عطا فرمائی ہے، جنہیں اپنی بارگاہ میں قرب عطا فرمایا ہے، جسے اپنی ولایت کی قبا عطا فرمائی ہے، جنہیں اپنی محبت کا مقدس لبادہ عطا فرمایا ہے، جنہیں سراپائے سنت بنایا ہے، اللہ رب العالمین عز و جل نے ان کی نگاہ میں کیسی برکات رکھی ہوں گی. رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا خلاصہ مجھے اس موقع پر یاد آتا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو مومن کی فراست کیا؟ کہ یہ نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، متقی لوگ، فرما بردار لوگ اللہ رب العالمین عز و جل کے خوف اور اس کی محبت میں ہر وقت مستغرق رہتے ہیں، اور ان کے قلوب رب العالمین عز و جل کی یاد کی آماج گاہ ہوتے ہیں، ان کے اذہان فکر خدا اور فکر خلق خدا عز و جل سے معمور ہوا کرتے ہیں، یہ ہر وقت رب العالمین عز و جل کی یاد میں محو رہا کرتے ہیں، تو رب العالمین نے ان کی نگاہوں میں وہ ذوق رکھا ہے، ان کی نگاہوں میں وہ کشش رکھی ہے، ان کی نگاہوں میں وہ مرتبہ و مقام رکھا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. رب العالمین عز و جل نے ان کی نگاہ میں وہ مقام و مرتبہ رکھا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اور جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. بس معلوم چلا کہ ذوق یقین کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے. یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. تو انسان کے قلب میں جس قدر یقین محکم ہوگا، اور پھر یقین محکم کی بنیاد پر وہ جس قدر اولیاء اللہ سے محبت رکھتا ہوگا، اپنے قلب میں ان کی انسیت رکھتا ہوگا، معرفت خدا کے سبب جتنی ان اولیاء اللہ کی معرفت اپنے قلب میں رکھتا ہوگا، ان کے فیوز و برکات سے اسی قدر استفادہ کرے گا. اور جو اپنے قلب میں ان کے متعلق کچھ کجروی رکھیں گے، انڈرسٹوڈ ہے انہیں ان کی برکتوں سے کیسے حصہ ملے گا. مگر الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل کے ناظرین تو ہیں ہی اہل عقیدت، ہیں ہی اہل محبت، اور قبلہ شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی مبارک محبت اور حضور کے فیضان و تعلیم سے علماء اہل سنت مشائخین اہل سنت، مشائخ قادریہ، مشائخ چشتیہ، مشائخ سہروردیہ، مشائخ نقشبندیہ، بلکہ رسول محتشم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پاک نہیں بلکہ ثم الحمدللہ رب العالمین سیدنا آدم علی نبینا و علی صلات و سلام سے لے کر قیامت تک جتنی مبارک ہستیاں دنیا میں آئی تھیں، آئی ہیں یا آئیں گی، ان سب کی محبت الحمدللہ حضور امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی تعلیمات کی برکت سے ہم اپنے قلب میں پاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے محبوبین کی تو کیا ہی شان ہے، رب العالمین نے انہیں جو عطا فرمایا ہے اس کے متعلق تو ہم کیا کیا سنتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل پر سنتے بھی رہیں گے. اور پھر ثم الحمدللہ یہ سلسلہ تو کیسا عظیم و شان ہے کہ زمانے کے ولی نائب غوث جلی شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب الطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، وہ کون سی ہستی؟ عرض کروں، اقبال ہی کا شعر میرے ذہن میں آیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہم العالیہ کی طرف جب بھی میری نگاہ اٹھتی ہے، حضور کا مبارک چہرہ جب بھی میری نگاہ میں آتا ہے، حضور کے جلوے کو جب بھی میں دیکھنے کی سعی کرتا ہوں تو اقبال کا شعر میرے ذہنوں میں اس طرح بازگشت کرنے لگتا ہے، کیا وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ہم خود نہ تھے کبھی راہ پر اوروں کی ہادی بن گئے. تو الحمدللہ رب العالمین شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی مبارک ہستی کہ جن کی ایک نگاہ کی برکت سے لاکھوں لاکھ کی تقریر بدل گئی. آج دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، دعوت اسلامی سے وابستگان آپ کے سامنے ہیں، دنیا بھر میں سراپا سنت نمونے آپ کے سامنے ہیں، گناہوں سے تائب ہو کر نیکی کی راہ پر گامزن ہونے والے نوجوان آپ کے سامنے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی محبت، حضور کی عقیدت، حضور کی تعلیمات ہی کا نتیجہ ہے. اور پھر شہزادہ گرامی اللہ اللہ، ہم سب کو تو حضور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے روحانی نسبت ہے کہ آپ ہمارے پیر ہیں، ہمارے شیخ ہیں، ہماری تحریک کے امیر ہیں، مگر شہزادہ گرامی دامت برکاتہم العالیہ کی تو عظمت اس لحاظ سے بھی ارفع و اعلیٰ ہے کہ الحمدللہ شہزادہ حضور دامت برکاتہم العالیہ امیر اہل سنت کے مرید تو ہیں، آپ سے ان کا روحانی سلسلہ تو ہے، آپ ان کے وکیل تو ہیں، آپ ان کے محبوب تو ہیں، آپ ان کے مقرب تو ہیں، ان کے عطا کردہ مدنی انعامات کے بہترین و بے مثال عامل تو ہیں، مرید کامل تو ہیں، مگر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ آپ دامت برکاتہم العالیہ کو شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے جو حسبی اور نسبی نسبت ہے، جی ہاں شہزادہ حضور دامت برکاتہم العالیہ ہم سب کے پیر و مرشد، ہم سب کے شیخ کامل، امیر دعوت اسلامی بانی دعوت اسلامی دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے شہزادے ہیں. اور وہ بڑے شہزادے کہ اللہ اللہ، جن کی زیارت اپنے قلب میں کس قدر خوشی اور مسرت کا سامان کرتی ہے یہ ہر مرید و طالب خوب جانتا ہے. شہزادہ حضور دامت برکاتہم العالیہ کی جب جب ہم زیارت کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے آقا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کیسی زبردست تربیت کا منفرد شاہکار ہستی ہیں. آپ کا علم، آپ کا کلام، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، آپ کا مبارک چہرہ، آپ کی نگاہوں کو نیچے رکھنا، آپ کا دعا دینا، آپ کا ملاقات کرنا، آپ کا بلندساری کا انداز، آپ کا حوصلہ افزائی کا انداز، اور بس میں کس کس بات کا تذکرہ کروں اور کیا کیا بات بیان کروں کہ رب العالمین عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت کے اس پیارے ولی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان کا ان کے بیٹے کو کیسا زبردست نمونہ بنایا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین یوں تو سال ہا سال سے وقت مناسب پر الحمدللہ رب العالمین شہزادہ حضور دامت برکاتہم العالیہ کی ملاقات کا سلسلہ رہتا ہی ہے، اور عاشقان رسول سیراب ہونے کے لیے فیضان مدینہ باب المدینہ میں تشریف لاتے ہی ہیں، اور کچھ ہی عرصے سے الحمدللہ مدنی چینل پر یہ سلسلہ براہ راست بھی دکھایا جاتا ہے. اور اب الحمدللہ رب العالمین مزید یہ کہ شہزادہ حضور کی ہم زیارت بھی کریں گے، اور شہزادہ حضور کی زیارت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عزوجل نیکی کی دعوت کے مدنی پھولوں کا دلچسپ حصہ بھی رہے گا انشاءاللہ عزوجل. اور پھر انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ خوب سمجھتے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا یک زمانہ صحبت با اولیاء، کیا یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہترس صد سال طاعت بیریا، کیا ایک لمحے کی کسی نیک شخص، کسی پرہیزگار شخص، کسی متقی شخص کی صحبت میں بیٹھنا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، کسی نیک و متقی کی خدمت میں ایک لمحے کی حاضری، بہتر صد سالہ طاعت بیریا، کہ یہ آپ کے لیے ہمارے لیے 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل، جو کہ ویسے بھی نیکیوں ہی بھرا چینل ہے، 100% شریعت مطہرہ کے مطابق چینل ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا ہر سلسلہ نیکی کی دعوت پر مشتمل سلسلہ ہے، اور پھر ثم الحمدللہ رب العالمین، کبھی سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ، کبھی نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مکالمہ، حضور کے منفرد دلچسپ عام امور پر مدنی مکالمے اور بیانات، اور پھر شہزادہ حضور دامت برکاتہم العالیہ کی ملاقات، اللہ اللہ، یہ ایک زبردست و حسین اضافہ ہے اگر عاشقان رسول محسوس کرے تو۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ ہر بدھ کو ہم عصر تا مغرب شہزادہ حضور کی زیارت بھی کرتے رہیں گے، نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بھی لیتے رہیں گے، اور پھر یہ اچھی اچھی مدنی نیتیں بھی ہمارے ذہن میں ہوں کہ جب شہزادہ حضور کی زیارت کریں گے تو ہمارے ذہن میں کیا ہوگا کہ ایک نیک صحبت، ایک متقی صحبت، ایک نیک و پرہیزگار شخص کی صحبت کے، جنہیں رب العالمین عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی امت کے ایک پیارے نیک متقی پرہیزگار اور لاکھوں کی اصلاح کا باعث بننے والے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے حسبی نسبی روحانی تعلق عطا فرمایا۔ شہزادہ حضور دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ، اور مدنی پھول بھی لیتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از صد سال طاعت بیریا، تو 100 سال کی طاعت بیریا سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان اچھی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھ جائے۔ تو اگر آپ مدنی چینل کھول کر بیٹھ گئے، شہزادہ گرامی دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کرتے رہے، تو اسے یوں ہی نہ سمجھیے، آپ کے ذہن میں آئے کہ یار ملاقات دکھانے کی آخر منشا کیا ہے، واٹ از دا پرپز اباؤٹ اٹ، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد ہی تو پیش کر رہا ہوں پیارے بھائی، کہ یک زمانہ صحبت باولیا، بہتر صد سالہ طاعت بیریا، کہ الحمدللہ رب العالمین آپ مدنی چینل دیکھ کر عصر کی نماز با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کر کے خیر سے آ جائیے۔ آپ دکان پر ہیں، اپنے مکان پر ہیں، جہاں پر بھی ہیں، مدنی چینل کھول لیجئے۔ مدنی چینل آپ نے کھولا، حضور کی زیارت کرتے رہے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جب آپ زیارت کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے ہوئے کیا ملے گا؟ صد سال طاعت بیریا سے بھی بڑھ کر ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ حسن نیت کے ساتھ ساتھ علماء کی زیارت، علماء کی صحبت، علماء کے ملفوظات سننے، اور پھر مدنی نیتوں کے مطابق، اچھی اچھی نیتوں کے مطابق ان پر عمل کرنے کا جذبہ رکھیں گے تو اس کی خوب خوب برکتیں حاضر ہوں گی۔ اور ایک روایت کا خلاصہ مجھے اس طرح سے بھی یاد آ رہا ہے، کہ روایتوں میں آیا کہ کسی نے کسی عالم باول کی زیارت کی، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم سمرائز پیش کروں گا، حدیث پاک کے الفاظ بھی عین ہی میرے ذہن میں نہیں، مگر میں سمری پیش کروں گا۔ روایتوں میں آیا کہ جس نے کسی عالم باعمل کی زیارت کی، اس نے میری زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی، اس نے اپنے رب عز و جل کی زیارت کی۔ تو الحمدللہ رب العالمین، مدنی چینل پر کبھی شیخ طریقت کے جلوے، کبھی شیخ طریقت کے شہزادے کے جلوے، اور دوسرے شہزادے کے جلوے، پھر نگران شورا کے جلوے، پھر الحمدللہ رب العالمین نیک و پرہیزگار، متقی و فرما بردار، عاملین مدنی نعامات کے جلوے، مبلغین کے جلوے، دارالافتاح اہل سنت کے مفتیان کے جلوے، کس قدر برکتیں! بس لینے والا ہونا چاہیے، برکتیں بے شمار ہیں، یقین مانیے۔ ویسے بھی ہماری حرکتیں بڑی عجیب و غریب رہتی ہیں، اگر ہم اپنی حرکتوں کو برکتوں میں شامل کرنا چاہیں تو اس کا انداز یہی اختیار کر لیجئے، مدنی چینل کھول کے بیٹھا کیجئے۔ فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد میں تو یہ کہوں گا کہ اپنی ہیبٹ بنا لیجئے، اپنی ہابیز میں اس کام کو پرائیورٹی لیول پر لے جائیے کہ انشاءاللہ عز و جل فرائض و واجبات، ہاں یہ ذہن میں رہے کہ کوئی فرض و واجب رہنا نہیں چاہیے، ہاں، اور انشاءاللہ فرائض و واجبات کا علم بھی ہمیں مدنی چینل دیتا ہی رہتا ہے الحمدللہ، وقتاً فوقتاً میں بھی مدنی پھول پیش کرتا ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ مگر فرائض و واجبات کے سوا ہمارے معمولات میں، ہماری ہابیز میں وقت گزاری کے معاملات، ہمارے یہ بھی ایک بڑا ٹینشن ہوتا ہے نا کہ یار ٹائم کیسے گزرے گا، ٹائم کیسے بتاؤں، تو ٹائم بتانے کے لیے ریموٹ ہاتھ میں ہوتا ہے, کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں, جہاں ہونا چاہیے وہاں بھی مگر جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں بھی ہم گھومتے پھرتے رہتے ہیں. اور سچی بات تو یہ کہ ہمارا میکسیمم ٹائم نہ کرنے والوں میں ہی گزرتا ہے. میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہ علیہ کا ایک بڑا زبردست اور منفرد مدنی پھول میرے ذہن میں آیا, سناؤں آپ کو؟ سنیں گے, سنیے. میرے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ فرماتے ہیں, کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ. کیا؟ کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پھنس جاؤ گے. تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہم محسوس کریں تو کرنے والے کام ہم کرتے ہی کتنے, اور اکثر ہم نہ کرنے والے کاموں میں ہی پھنسے رہتے ہیں. جی ہاں, آپ خود ہی بتا دیجئے کہ نمازوں کو چھوڑنا کیا کرنے والا کام تھا یا نہ کرنے والا؟ رمضان کے روزے ترک کر دینا, جھوٹ میں مبتلا رہنا, غیبت میں پڑے رہنا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا, انڈور یا آؤٹ ڈور ایسے گیمز کا اہتمام کرنا کہ جو سوسائٹی میں اچھے نہیں لگتے, اور پھر نیک لوگوں کے نزدیک جو معیوب ہوں انہیں اختیار کرنا, وہ کیسا ہے؟ وہ کرنے والے کام ہیں یا نہ کرنے والے کام؟ تو جب آپ خود اپنے ضمیر سے ہی فیصلہ لیں گے نا تو آپ کو خود بتائے گا کہ یہ کرنے والا کام تھا یا نہ کرنے والا کام. اگر وہ نہ کرنے والا کام تھا اس میں آپ پھنسے رہے تو میں آپ کو کرنے والا کام تو بتا رہا ہوں. آئیے مدنی چینل دیکھتے رہیے, اس کے مبارک سلسلوں سے استفادہ کرتے رہیے, نیک لوگوں کی زیارت کرتے رہیے, علماء کی مجلس میں بیٹھیے, علماء کی صحبت میں بیٹھیے. اور ہاں, مجھے تنبیہ الغافلین سے فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا ایک بڑا زبردست مدنی پھول بھی یاد آیا. اذان کا احترام